sen affeyle Allah'ım. Tövbe Allah'ım tövbe, bütün günahlarıma ben şimdi çok pişmanım, geldim senin affına. Ben şimdi çok geldim senin affına. Biçareyim yanarım, her an seni anarım. Dağılmıyor efkarım, sen affeyle Allah'ım. Dağılmıyor efkarım, sen affeyle. Tövbe Allah'ım tövbe, bütün günahlarıma ben şimdi çok pişmanım, geldim senin affına. Ben şimdi çok pişmanım, geldim senin affına. Ben kulum sen Mevlasın, cümle derde devasın. Gönül sana susasın, sen affeyle Allah'ım. Gönül sana susasın, sen affeyle Allah'ım. Tövbe Allah'ım tövbe, bütün günahlarıma ben şimdi çok pişmanım, geldim senin affına. Ben şimdi çok pişmanım, geldim senin affına. Rahmetin çoktur ya Rab, çektiklerim azdır Rab. Bu gönlüm yine harap, sen affeyle Allah'ım. Bu gönlüm yine harap, sen affeyle. Tövbe Allah'ım tövbe, bütün günahlarıma ben şimdi çok pişmanım, geldim senin affına. Ben şimdi çok pişmanım, geldim senin affına. Tövbe Allah'ım tövbe, bütün günah. şimdi çok pişmanım. Geldim senin affına. Ben şimdi çok pişmanım. Geldim senin affına.